जग जननी सीता महामाई। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय, शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय, ज्योत महान जनी। जय जय जय बजरंग बली, जय जय जय बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद बली। जय जय जय बजरंग बली, जय जय जय बजरंग बली। जय जय श्री हनुमान।